זבל הייתה זרה ונוכריה, בת מלך צידונים הייתה איזבל, ואיזבל הייתה זרה ונוכריה, בת מלך צידונים הייתה איזבל. הנה באים הורגייך המלכה, הנה באים רוכבים בשיגעון אל ארמונך, למלך החדש ההמונים כבר מריעים, כמו שאתמול הריעו לכבודך. הנה הם כבר בשערי העיר שולפים חרבם, מכים בשערים צמאי דמך. העבדים כי ימלכו אין חסד בליבם, לבשים על כך חיוך על פני אבלך. אל תתנגדי להם מלכה, הם אל צדקים תמיד בכל, האלוהים והנביאים להם, ובני הנביאים יודעים הכל, רק לא למחול אל קנה ונוקם. ואיזבל הייתה זרה ונוכריה, בת מלך צידונים הייתה איזבל, ואיזבל הייתה זרה ונוכריה, בת מלך צידונים הייתה איזבל. זוכרת את איך בת לך נקלה מעיר צידון, וכל העם נדהם אל מול יופייך. הנה הם כבר בשער ואחר יהא אדון, כלבים ילקקו בו את דמך. הנה עלו ובאו כבר אל שער הארמון, הנה כבר נפרצו השערים. איזבל בחיוך מלכות הופיע בחלון, מלכה ובת של מלך צידונים. אל תתנגדי להם מלכה, הם הצדקים תמיד בכל, האלוהים והנביאים להם, ובני הנביאים יודעים הכל, רק לא למחול אל קטנה ונוקם. ואיזבל הייתה זרה ונוכריה, בת מלך צידונים הייתה איזבל, ואיזבל הייתה זרה ונוכריה, בת מלך צידונים הייתה איזבל. הנה הם מטפסים בחצרותייך שואטים, מלכת את עינייך תני בפוך. הנה הם מתקרבים כבר נפגשים המבטים, הקי את המורדים בך בחיוך. אל תתנגדי להם מלכה, הם הצדקים תמיד בכל, האלוהים והנביאים להם, ובני הנביאים יודעים הכל, רק לא למחול אל קנה ונוקם. ואיזבל הייתה זרה ונוכריה, בת מלך צידונים הייתה איזבל, ואיזבל הייתה זרה ונוכריה, בת מלך צידונים הייתה איזבל. איזבל, איזבל, איזבל, היטיבי את ראשך, זרקי היטב. פנייך היא בפוך, היפה, היפה, עצמי מבטוחך את הכאב. אל תתנגדי להם מלכה, הם הצודקים תמיד בכל, האלוהים והנביאים להם,